esquivant mil obstacles i barreres, un altre diumenge més, una altra setmana èpica que cau. Els Majares tornen. Barcelona, 18 de novembre 2007. Benvinguts a l'Assemblea de Majares. Un magazín dominical de taberna. Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial? Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM. Ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org. Contrabandits, contrabandides, bona tarda, bon diumenge. Una miqueta ràpids i estressats hem arribat avui. No, ràpids no és la paraula. Per tant, ens haurà de deixar uns quants segons perquè els Majares, ara en singular, ens aposentem una mica i per fi podem estar amb vosaltres com intenta ser habitual. Això és l'Assemblea Majares, com tots els diumenges, en el 91.4 i a www.contrabanda.org. emissora lliure i no comercial de la ciutat podrida de Barcelona, i esteu, ja sabeu, fins a les 9 en directe, diumenge, i si no, reposicions els dijous a partir de les 10 del vespre. Ara s'ha una miqueta de musiqueta i per fi podem tenir el programa que us tenim preparats per avui. Mercedes. Estem un diumenge més als Majares, aquests tarambanes radiofònics que 10 anys i mig després seguim fent mal a les ones arsianes de Contrabanda FM. Ja sabeu, en el 91.4 en el dial de Barcelona i Rodalies, i si no, en l'emissió online des de www.contrabanda.org. Avui farem una setmana més, un mes més, un especial Masala. Me siento súper solo, weón. Abandonado, depresivo, triste, weón. Y lo peor de todo es que parece que no tengo ni vida, weón. ¿Tienes problemas con el capitalismo? ¡Nosotras también! Colectivizando colectivos. Fiesta y concierto. En Centro Social Ocupado Bahía. Sábado 24 de noviembre, 20 horas. Convocan Casa al Fin, Colectivo Naves y Revista Visera. Doncs ja ho sabeu, ja ho heu sentit, aquest fi de setmana que ve hi ha aquesta concentració, aquesta convocatòria. Ja sabeu que al final del programa normalment sempre també us fem una miqueta de sendeta de les cosetes que hi ha aquesta setmana, i això ja us ho tornarem a recordar i explicar una miqueta millor. Doncs avui, com fem cada dos mesos, vindran unes companyes del periòdic Masala, el periòdic bimestral de Ciutat Vella, i bueno, ara estan una mica aposentant-se, de fet pujant, però en breus moments la tindrem amb nosaltres. Però a part d'això també tindrem moltes més cosetes, no us preocupeu. Ja sabeu que podeu escriure'ns a assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com, i si no, trucar-nos al 93-317-7366, 93-317-7366. Yeah. comencem tenint ja una trucadeta que ens explicarà moltes coses. Un Mahara, que per algunes raons estranyes avui no pot estar aquí presencialment. Sí? A veure. Hola, bona tarda. Què tal? Soc amb unes tijeres que faig campana avui. Com és això? Va, explica't. Pues, sí que tu saps una mica, però jo ho explico. Resulta que ara torno a ser una persona treballadora i em poso a treballar allò que fa reunions de treball els diumenges. Però bé, bueno, crec que aquesta serà l'única o l'última i que després no en faran més perquè és una miqueta estrany, no? Això és el que diuen, eh? Eh? Això és el que diuen. Bueno, yo si hago otra ya dejo el trabajo. A mí que no me hagan de bajar el domingo. Eso que dejamos el otro día, ¿no? Solo el domingo se majara. Funciona más al revés, ¿no? Trabajo solo el domingo. Solo el domingo. Pero bueno. Y re, pues que hem arribat así escopetejats una miqueta. ¿Per qué? Perquè m'has atacat cases. Que és una cosa que suposo documentar una miqueta més bé. Pues no, mira, professor, que també m'ajudes a documentar-ho ara mateix. Ah, molt bé. Mentre esperem que l'altra Mahara pugi. Estali, no? Exacte. Ajudant-ho. Jo envio un petó d'aquí a les Maharas que tenim per aquí. Molt bé. I també a tota l'audiència que ens escolta i que em sap greu no poder compartir aquest moment. I m'està escoltant pues, reunions d'aquestes ventres i profundes. Pues ara, per què jo he arribat tard avui superestressat i tu no estàs aquí? Bueno, el que tu no estàs diferent. En autonomia zero, no? Quilòmetre d'autonomia zero. Exacto. En marca. No, pues perquè ahir, de cop i volta, ens vam assabentar que hi havia un parell de forats vacants en una excursió que organitzava la gent de la Quimera per anar a veure la gent de Calcases, que és una cooperativa d'habitatge establerta... Un EFE... No m'he de jugar a fer català, no. Ho fem més aviat, més recurrent, no? Més informal. Com vulguis. És una gent que s'ha ampliat una masia, que era un antic centre d'habilitació per toxicòmens, o sigui, més o menys el mateix que s'agrada. Diguem-ne comunitat terapèutica. Comunitat terapèutica, exacte. I pues, la fan per compartir espais i per realitzar un projecte en comú, i pues, suposo que s'anava fent més coses, fer orra, patates o pinya, perquè més que tenia moltes pedres al terreno. No, està en una vessant d'una muntanya, allò per allà de Sant Joan d'Oló, no? Allà al mig del Baix és profund. Al mig del Baix és profund. En terra vermella, no? Exacte, una terra, diguem, poc agraïda, no? Molt sí, argilosa. Sí, realment ens comentaven que el gran problema que hi ha ara i que és un problema que comparteix tota Catalunya i d'aquí una miqueta, espero que ho notem tots una miqueta més, és que la sequera pues, fa les coses una mica més difícils, no hi ha aigua, les mines s'acaben, és difícil de trobar pous i aquestes coses. Però bueno, és una cosa que està molt maco i espero que puguin fer bastantes activitats i que molta gent hi pugui passar i la gent que esteu aquí escoltant ara també hi pugueu anar alguna vegada. I tant. Ah, ens han cuidat molt. Exemples a tenir en compte, doncs, jo què sé, ja fa molts anys que se'n fan i sempre se n'han fet, però és sempre important que se'n facin i que aprenem d'ells, no? Sí, a més ens han cuidat molt i com tu dius, sí, doncs val la pena donar-se compte que és possible. I també tenen un nou joc que no ens jugar, que me'n coneixíem, no? I que farem la versió radiofònica, no? Pues jo faré la versió radiofònica, no estaria gens malament, eh? Ho estava pensant. Avui? No, avui esperarem que tu estiguis. Estàs mort, Ernest. Ja estic mort, ja. Ets un puto llop, tio. El llop i el poble. Un dia ho explicarem, que és aquest joc tan antidemocràtic. Claro. Bueno, que ens hem passat molt bé allà, que hem vist una arreta que ens ha agradat molt. Sí, i veiem pins. I que segurament algun dia en parlarem amb més calma, no? Eh? En parlarem amb més calma. Sí, són gent de la que estaven a la Torre de Foc, a la cooperativa d'alimentació que hi havia allà, no? Exacte. Sí, a la Gleva, també, gent de la cooperativa de la Gleva. S'han animat en aquest projecte, pues que han tingut molta sort perquè han trobat un espai. Home, bàsicament s'han afartat. I que no els haurà de fer massa feina. S'han afartat d'aguantar moderns a Gràcia, jo crec. Sí, i menjar molt bé, no? També agraïm ahir molt guai de tots els aliments que teníem allà. Exacte. Gràcies, senyor. Doncs mira, ja aprofitem per avançar que per fi hem convençut, hem hagut d'estar de convivències amb ells, però per fi hem convençut els personatges de la Quimera per obligar-los a dir un dia perquè vinguin aquí i es puguin sentar i també explicar-nos quines són totes les coses que estan tramant en aquest centre d'iniciatives. I la peculiar història d'aquest edifici també, no? Exacte. Doncs pues mira, ja podeu apuntar les agendes perquè serà el diumenge dia 16 de desembre, no? Ah, precipitis, eh? Precipitis. Se sap, però bueno. Bueno. Més o menys per desembre vindran, no? Exacte, ja avançarem. Molt bé. I, pues res, això. Recordar que hi ha la festa a Rizoma, Videolèpsia, quarta edició, el dissabte que ve a la Reina d'Àfrica, i que esperem que totes les majares del món pues, hi vagin, no? Bueno, vas a fitxar. Insistirem, no? Sí, no et preocupis, insistirem. Pues fantàstic, un petó per tothom i vinga, apa i doncs, vaig a treballar. Vinga, a complir. Vale. Chao, chao. Chao, una abraçada. FM. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada. La escuchas todo el día. Son tu madre o tu tía. Por la tarde o la mañana. En la silla o en la cama. Estamos en internet. En la frecuencia modulada. Dios escuchas con el podcast. Como te dé la gana. Escúchanos, mogollón. Somos una radio libre. Que molamos un montón. Somos una radio libre. Del dial de Barcelona. Somos una radio libre. En internet o en el podcast. Somos una radio libre. Bueno, ja heu sentit, una ràdio libre, emissora no comercial i autogestionada a Barcelona. I què vol dir això, entre moltes altres coses? Pues que poden passar coses com aquesta. Inicios accidentados, accidentes varios, cotxes que se queden sin gasolina i l'autonomia cero les dura 20 quilòmetres. Bueno, retrasos, no? D'estas coses, que són els millors aeropuertos. Però bueno, ara ja estem ara sí assentats, després de que l'Edu ens hagi explicat i s'hagi excusat. Doncs ja ens podem presentar, no?, un poquito. Pues sí, jo també... Fue... No se m'escolta. ¿Cómo que no? Sí, sí, et sento. Sí, home, sí. Bueno, pues yo también me he de disculpar perquè fa un parell de setmanes que no vinc i perquè avui he arribat una mica tard, però bueno, estic aquí i he portat cosetes i música i de tot. Podemos definir las semanas como un programa de disculpas y canciones, ¿no? Vale. Por ejemplo, ¿vale? Se acepta. ¿Qui més tenim per aquí, va? Que va per orden, com el reloj. Ah, pues yo soc la María del Masala, que és la primera vegada que vinc un diumenge aquí a comentar que hem escrit el Massala. Ho hem aconseguit, eh? Sí. Hem estat tots, finalment. A veure què tal surt i si ho repeteixo. Hem hagut de quedar una hora abans amb ella per convèncer-la que no sé si la puja. Ja m'ha agradat això de que comenci tard i tal. No és sempre, eh? És un tarannà bastant massalero, també. Sí, potser coincideix. És que a veure, l'Eli tindrà una idea de nosaltres i coincideix sempre amb quan venen ells, que passen coses, no sempre. Yeah. Sí. Traeix mala suerte, me parece. Uy, no, sí. ¿Quién ha dicho eso? Ay, no nos digáis eso, que estamos en crisis. Te prometo. No, és així. Bueno, ja heu sentit que més hi ha aquí, però bueno, estic igualment. La Eli, no? Que ja... Jo ja he vingut unes quantes vegades. Sí, ja Déu-n'hi-do, eh? Ja, vas, ja per... me conozco estos micros i estos retrasos. Com en casa, no? Pues sí. Bueno, l'Eli, que això ja és veterana també d'aquesta col·laboració amb el Massala que fem dos cops a... Ai, anava a dir dos cops al mes. Un cop no, cada dos mesos. Ja no! Un cop cada dos mesos, o sea, bimestralment, uh-huh. I que bàsicament és això, no? Pues una mica explica... que hi ha darrere de cada número Massala i aprofitar també per explicar una miqueta què és aquest projecte de periòdic de Ciutat Vella. Bueno, i també estic jo, que estic parlant molt, però no ho sabran, esto Chemajara avui una miqueta carrascós, o sigui que potser em quedaré sense veu a meitat del programa. Doncs pues bueno, ja començarem el programa. Estem molt contents perquè ha vingut l'última persona de Massala, o membre de Massala, que quedava per venir, ja. No? Si no m'equivoco, serà un poc al completo. Pues bueno, ja sabeu que aquest programa el podeu escoltar en directe els diumenges i en diferit els dijous al matí a partir de les 10 fins a les 12, però que també el podeu descarregar d'un podcast, d'un blog, que és majares.contrabanda.org. Ja trobareu pues, tot l'arxiu de programes que hem gravat l'últim any i mig, entre els quals hi ha, per exemple, pues, els de totes les assemblees massaleres que hem anat fent durant aquesta passada temporada. Portem unes quantes, eh? Ja? No les sí. He comptat, però farà un anyet, no? Però si ja, és una cada dos, jo crec que com a mínim 6 o 7, segur. Sí. I us recomanem sí, també que us descarregueu el programa la setmana passada, molt divertit, que teníem aquí una invitada que venia així una miqueta de lluny, d'una ràdio lliure de Brasil, de Ràdio Muda, de Campinyes, i que va ser un programa prou graciós i divertit. Segurament que l'escolteu, si no ho vau poder fer en el seu moment. Doncs pues va, si us sembla, fiquem una mica de música i ja comencem amb una mica a meter-nos en el ajo. Per què no el senyor Sisa? A veure... La rumba que coneixem no de la Xina ni del Japó. La rumba que coneixem no de la Xina ni La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món. La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món. La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet. La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet. I sa germana que és la banera, ve gronxadeta entre mariners. I sa germana que és la banera, ve gronxadeta entre mariners. Osta Franc, la Guineueta, Sant Carmelo, Guinardó, pobles de Barceloneta, Meridiana, Hospitalet, Sant Adrià, Verdun, Roqueta, Valle Barón, la Forta Galera, Horta, Coll, Trinitat, Vella. Penja el compàs i va llogar els peus. La nena té un ritme inquiet, penja el compàs i va llogar els peus. I sa família de ritme guapo viuen contents en l'estranger. I sa família de ritme guapo viuen contents en l'estranger. Com a rostro bon pastor, Osta Franc, la Guineueta, Sant Carmelo, Guinardó, Poble Sec, Barceloneta, Meridiana, Hospitalet, Sant Adrià, Verdun, Roqueta, Vallebron, la Forta Galera, Horta, Coll, Trinitat Vella, Camp de l'Arpa, Montjuïc, Bomba, Mina i Sant Andreu, El Morro, Coll Blanc, Antuni, Zona Franca i Poblenou, Santa Eulàlia, Castantic, Porta, El Clot i la Vermera, rei de tots els barris, de la festa i del sabor. Tens aquesta rambla que és una hermosura i tens la dolçura dels teus arramals. I allí, a quatre passes, febrosa de sobres, més ampla que l'altra, la rambla dels pobres tremola en la fosca, ses llums infernal. Pues escuchábamos una canción cantada por Ricardo Solfa, pero que en realidad es una canción que hizo el señor Gato Pérez, que se llama Rumba de Barcelona. Y hablando de rumba por aquí con la compañera de Masala que está sentada a mi lado, pues me he dado cuenta que también es de Sevilla. Como que no hay sevillanos en Barcelona. Mucha ilusión. Aquí las dos hablando un catalán perfecto, pero de Sevilla. Tiene mérito, ¿eh? Bueno. Pues sí, pues sí. Ay, qué bonito. Estas cosas solo pasan en los majaras, ¿eh? Todo así, rollo sorpresa, sorpresa. Y hoy le haremos una dedicación a un sevillano... muy importante, el Arbe, mi hermano, que se ha venido también para acá, Lusta, para Barcelona, Sevilla. Y que ahora está en un concierto de Michel Camino con el otro Albert. O sea, nos estará escuchando seguramente. Ahí. Pues a nosotros no, pero a Michel Camino sí, igual nosotros también lo escuchamos un rato de aquí, de aquí un momento. Pues bueno, al señor Gato lo escucharemos, ¿no? Hoy algunas cancioncillas nos estará acompañando. Sí. En verdad, pues yo creo que será un acompañante musical ideal, igual que este señor Ricardo Solfa, que no es ningún otro que el señor Sisa, uno de sus múltiples personajes, el Jaume Sisa. Pues son dos personas que han retratado muy bien las calles, callejuelas y barrios de esta la ciudad. La época del Celeste, ¿no? Cuando el Borne era muy diferente. Y los bares de Gracia también eran muy diferentes y mucho más vivos, ¿no? Y menos de diseño. Pues como es una cosa que siempre acabamos recordando cuando tenemos a los invitados de Masala con nosotros, pues qué mejor acompañamiento que este, ¿no? Pues bueno, com us dèiem, tenim avui un diumenge més companys de Masala que ens venen a presentar avui. Quin número ja portem aquí? 38. El 38. Ni más ni menos. Que, tot i que ja ho hem dit molts cops, però quants anys, això quants anys estudes? Perquè fa poc va haver una festeta i no sé si és que també, a part de... No, la festeta era per a salvar-nos de la ruïna, bàsicament. Otra vez. Otra vez. De fet, bueno, sí, sí, una cosa que volíem fer és donar les gràcies a tota la gent que va venir, perquè des que vam fer la festa doncs, no havien vingut i hem tret una nota al Massalà donant gràcies, perquè la veritat és que va anar molt bé, va ser, jo crec que la gent s'ho va passar bastant bé, nosaltres també, que és algo important també quan muntes festa. I res, va anar, doncs això, va ser, crec que vosaltres vau fer una mica una crònica, perquè vau estar. Sí, fer una crònica de tot en el seu moment. Exacte, sí, vam estar i ens ho vam passar molt bé i vam veure que bastanta més gent també hi havia volgut estar. Sí. O sigui, és molt important. I res, bueno, no ens hem forrat ni molt menys, però hem aconseguit posar-nos a zero i ara la qüestió és mantenir-se, que tampoc és que estigui molt fàcil, però ho intentarem. Molt bé, doncs ja ho sabeu que bueno, és una sala igual que Contrabanda. Mira, i aquí que no tenim un altre masalero de visita. ¿La dejaremos unos segundos para que se siente? Venga. O no? Creo que no quiere. No. Te has optado, me parece. Somos de escribir, no somos mucho de hablar nosotros. Ara lo obligaremos. Pues bueno, com dèiem, que Massa l'Egua Contrabanda pues, són projectes de comunicació i podeu ficar el nom que vulgueu, però el que sí que es defineix és pues, perquè busquen finançar-se ells mateixos, autogestionar-se, i això no sempre és fàcil, no? I també requereix pues, de que la gent que hi ha que vulguem que continuïn havent mitjans així, pues, en certa forma ens impliquem. Hi ha moltes formes de fer-ho. Una serà col·laborant-hi, però una altra pot ser pues, subscrivint-se, i una altra, per què no, pues, anar a beber en les festes que muntais. O, per exemple. O apoyando psicològicament. Pues, molt important, això de la psicologia. Molt bé, doncs vosaltres mateixes comenceu, si voleu, una heu mica situar el número. La festa de Vinamàlia, sí. És que no estava, però jo també volia agrair a la gent el, bueno, tot el bé que es van portar i el pati aquest, que a la gent fa molta centre, pena no? Que l'hagin desallotjat, perquè era guapíssim. En veritat, fa un poc una despedida, també, sí, no? Sí, de fet, era l'última festa que es va fer allà, i al cap d'uns dies va haver el desallotjament, el dia, no recordo el dia, però cap al dia 15, més o menys. És una notícia que recolliu, no? M'imagino. El... Sí, evidentment, sí. I, bueno, sobretot destacar que amb aquest desallotjament, a part de tot, doncs, desapareix un dels últims centres socials, un dels pocs que quedaven a Ciutat Vella. Vam veure com desapareixia la Mambo, el Xino està tancat, Ruïna Amàlia està desallotjada i és alarmant, no? No queden llocs a Ciutat Vella per fer coses, queden molt poquets. El Raval en concret, ara mateix, pues, el Raval ara mateix no, està molt malament, i de cara als col·lectius que estem treballant al barri, que estem fent coses al barri, bueno, és algo que preocupant, no? Perquè on anirem a parar? No. Bueno, el local resiste, no? El local resiste. 20 anys ja. Però, evidentment, si fem una festa al local, no sé què podria passar. Que dejara de resistir, quizás. Per exemple. Tenemos que volver a abrir la barra del local. Hablaremos con el Iñaki. Per exemple. Sí, hi va haver barra en el seu moment al local, clar. Uh-huh. Va començar una mica així. I no hi és per algun... Bueno, per motius evidents, perquè no, es perdia més que es guanyava. Però va començar així, sí. Molt bé, doncs bueno, aquestes són les notícies que trobaran, no? Les persones que tinguin el Massalà a les seves mans. Sí, tenim... Jo destacaria d'aquest número les dues pàgines estrella, que són una entrevista bastant extensa a la Iciar González. I és que vull demanar al Miguel que s'assegui, perquè, sisplau, ell va estar present a l'entrevista... Y claro. Acabamos de emitir una encerrona y creo que es el que millor pot comentar. Jo vaig llegir la transcripció i, si no m'equivoco, l'entrevista va ser un tira i afloja bastant, bastant considerable, no? Bueno, pasando que tenim aquí el Miguel también, que estaba ahí como en la grada norte, pero que también pues nos acompaña hoy, otro masalero. El día no tenemos tanto como habitual, porque sí que no es la primera vez. ¿Qué te tenemos acá? Bueno. sí, como dice la Eli, la entrevista fue un poco un toma y daca, porque esta mujer viene con... Iciar González viene con un aura y con un currículum de ser responsable de dos procesos participativos, uno en el barrio de Lerm, en Manlleu, y otro el proceso de la Plaza Lesep. Uh-huh. Y con ese currículum y con una actitud más o menos abierta o dialogante a nivel formal, llega a un distrito donde la costumbre es la opacidad, la falta de transparencia y de información, y desde luego cero participación y cero margen a los vecinos que quieran hacer algo por su cuenta. En este sentido, hasta ahora las entrevistas que le habían hecho a ella habían sido bastante, como dice alguien de la Barceloneta, más que entrevistas habían sido masajes. La espaldita, ¿no? Y bueno, aquí le planteamos que concretara, así en general, que concretara con propuestas concretas cuál era su proyecto para el barrio, y en principio no sacamos mucho en claro. A pesar de todo, accedió a... que pudieses, sí, hablar con él. En ese sentido, ha llegado con apertura total. Le concede entrevistas a todo el mundo, habla con todo el mundo. Otra cosa es que esa actitud de buen rollo se traduzca luego en hechos palpables. Pero en principio, a ese nivel, no hay problemas de accesibilidad con ella. Habrá que ver en adelante, porque no es lo mismo llegar y empezar que cuando ya lleva un tiempo en el cargo. Quizá esa actitud es más difícil mantenerla, pero ahora mismo no es difícil acceder a ella. Uh-huh. Y lo que es difícil es saber qué es saber qué quiere realmente. Sí. Porque suele ser bastante sinuosa, se escapa bastante de cuando se le pide que concrete algo. Al final nunca te da ningún dato ni te ofrece ningún proyecto palpable, ¿no? Por ejemplo, le hemos preguntado sobre la Barceloneta, que gran parte de la entrevista se dedica a esto, y le hemos preguntado sobre su opinión sobre el plan que hay vigente, sobre el plan de los ascensores, y a ese nivel solo da larga. No explica ni si está... dice que está de acuerdo con el plan, pero no dice en qué. Dice que ella va a hacer las cosas de otra manera, diferente a como lo ha hecho hasta ahora la administración, pero no sin dice especificar cómo, ¿no? De que es de esta otra manera. Y algún titular, por tanto, claro, ¿sabéis o no? En verdad, como supongo que es habitual cuando un político accede a que sí que se le puede preguntar desde un medio que intenta buscar algo más que las respuestas habituales, a pesar de eso, no sé, ¿conseguí que explique algo? No, yo a mí hay una frase que me hace mucha gracia, que ella dijo que yo voy a hacer las obras urbanísticas de la participación, ¿no? Que esta dona arriba aquí com a banderada de la participació, prenent de referència pues, tot el procés de les EPS en el que va participar. ¿Eh? I a banderada de les obres, no? També, perquè... Però clar, aleshores és com aquesta contradicció, no? Urbanisme i participació són dos termes que entren en conflicte immediat, no? I m'agradarà veure com s'ho munta per fer això, no? Algo que sí le conseguimos sacar fue que el titular de la entrevista, él no se puede hacer un plan sin un estudio de impacto social. Una de las críticas que hacen los vecinos de la Barceloneta es que el plan de los ascensores no está respaldado por ningún tipo de estudio riguroso sobre qué consecuencias va a tener la población del barrio, no estudia qué consecuencias va a tener en el tejido arquitectónico, no plantea cómo se va a proteger, por ejemplo, el tejido comercial tradicional para que no pase como aquí en el Gótico, como en el Borne, donde un tipo de comercio todo proyectado al turismo se lo ha comido todo. O sea, el plan no está respaldado por nada, y bueno, en ese sentido sí le conseguimos sacar que al menos sin un estudio de impacto social donde se especifique qué consecuencias puede haber para la población actual del barrio y cómo se pueden evitar esas consecuencias. Sin eso no puede haber un plan. En principio eso ya está, ya lo ha dicho públicamente y está negro sobre blanco. Luego veremos si lo cumple, ¿no? Claro, supongo que con últimas movilizaciones que ha habido en distintos barrios que han protestado por planes de actuación en ellos, ahora mismo pues quizás es lo mínimo que puede hacer, ¿no? Un político hasta para curarse o una administración para curarse en salud, es decir, eso, que después pues en qué se traduzca o hasta qué nivel esos informes de impacto social sean más o menos fiables es otra cosa, ¿no? Pero que quizá una cosa que hace unos años, pues bueno, podía pasar como desaparecida, ahora sí que supongo que se ven obligados también, ¿no? No, mucha más opción no hay cuando ahora en todos los diarios, hasta en los más media, pues se pone el plan de la vivienda y de la expulsión de la gente de Barcelona, de su propia ciudad, como el primer problema para los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, ya, quizás algo, ¿no? Eso como mínimo. Hombre, aquí lo que ha ocurrido es que pensaban que podían imponer el plan de la misma manera que se impuso el PERI del Raval, o de la misma manera que se ha actuado en Santa Caterina o en cualquier otro lado. Pero lo que pasa es que la Barceloneta tiene un tejido social mucho más cohesionado, y ya en su momento, a principios de los 80, se consiguió parar un PERI similar al que se pudiera haber hecho en el Raval, y en realidad el PERI vigente de la Barceloneta, que está vigente todavía, es muy diferente a los que conocemos en el resto de barrios de Ciudad Bella. Y en este caso, desde el principio que se anunció el plan de los ascensores, hubo una respuesta social lo suficientemente significativa como para que se haya tenido que dar freno, ¿no? Y bueno, yo creo que ya me retiro porque Bueno, está bien, lo que la verdad hemos ido viendo desde aquí, o la gente que vaya escuchando, es que el tema del conflicto en la Barceloneta es algo que pues que está ahí en cada número, porque ahora mismo pues es uno de los conflictos más latentes en esta ciudad, ¿no? Y que desde algún medio pues se esté recogiendo desde el punto de vista de todos. No, i perquè, com deia el Miguel, pel tipus de teixit social que té, és un barri que ha pogut donar una resposta molt més potent que el Raval o la Ribera, ¿no? On el teixit social, quan han arribat les reformes, ja estava destruït i no tenia aquesta capacitat, ¿no? I per això jo crec que donarà molt a parlar i tenim molt a guanyar amb això. A veure què passarà. Molt bé, doncs si us sembla fiquem una miqueta més de música i continuem després amb altres informacions que teniu. Vinga. Molt bé, doncs seguirem escoltant el Sis, ara una altra cançó que segurament també va molt bé per el que hem estat parlant ara mateix. Vinga, recordeu que tenim un telèfon que és el 93-37-7366 per si voleu participar o comentar qualsevol cosa. Abandona i aquell vers ja no t'inspira quan l'amor et decepciona i els amics ja no et conviden. Un anhel encara el vires, és la llum de Barcelona, des de Barcelona a Múrcia, de la huerta a l'alegria, des de Barcelona a Vigo, mira la ciutat comtal, és turística i domèstica, és una posta. La ciutat per mi ressona, se m'ofrena mica en mica, et recordo Aymarona, arribant des de la vila, quan encara era petita, a la tendra Barcelona, des de Barcelona a Napoli, espagueti i mozzarella, des de Barcelona a Mèxico, bandaleros de la sierra, mira la ciutat comtal, és turística i domèstica, és una postal. lírica calitxa, una dansa de neurones s'improvisa cada dia. Ara rius, ara sospires, recreada Barcelona. Des de Barcelona, Sitges, Santiago, Rossinyol. Des de Barcelona a New York, I want to play a match of baseball. Mira, mira la ciutat com tal, és turística i domèstica, és una postal. Contrabanda FM, continuem en directe a l'Assemblea Majares el diumenge 18 de novembre 2007. Són ara mateix les 8 menys 8 minuts, més o menys. I us recordem que tenim un número de telèfon, el 93317366. Sí. 93317766, que sempre doncs, està obert perquè participeu, ens comenteu qualsevol cosa. Però que avui especialment també volíem anar insistint a que el teniu a disposició per si algú també ens vol explicar o informar una miqueta sobre tot el que va passar ahir a Barcelona, que jo personalment pues, estic absolutament desconnectat i m'ho he anat enterant a migajas, poniendo la ràdio des del cotxe i sobretot ahir pues, rebent missatges de companys quan estàvem allà al monte que ens anaven dient bueno, estás haciendo tremendo y han de tener sí. No sé quién y a no sé cuántos y la veritat poc més, no? I pues, això us invitem a que ens truqueu. No sé si vosaltres sabeu alguna cosa més, però ha estat bastant tremendo, no? La concentració d'ahir, com va ser reprimida. Bastant de ressò mediàtic, també, no? Sortit... Sí, ha sortit a tot arreu. Totes les ràdios, les teles. Bueno, recordem que era per mostrar el rebuig bueno, i el recolzament a la família i pues, als companys del xaval aquest assassinat a Madrid per un soldat, perquè no oblidem que és un soldat, tot i que jo el que he sentit tot el rato que ensenia a la ràdio que obria els diaris és que era un skin, però bueno, s'està obviant que aquesta persona no? Era una persona que treballava per unes forces armades i per tant, en certa forma, és pagada i mantinguda per sí, nosaltres. Un soldat de 26 anys, o sigui, un xaval que acabaria d'entrar. Tenim una trucadeta d'un oyente. Ah, molt bé, no veieu que a vegades pues, la gent respon. Hola, bona Hola. Tarda. Hola, salut. Buenas. Hola. En primer lugar, enhorabuena porque hay unos chicos ahí que se dedican al periodismo, ¿no? Por favor, no, al periodismo, ¿no? Bueno, a informar de lo que no informa el periodismo oficial. Ay, ay, gracias. ¿Eh? Sí. ¿Y esto es donde se podría localizar? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Dónde se podría localizar esta revista? Mira, pues, por ejemplo, si te pasas cualquier viernes por el local, por la calle de la Cera número... ¿Qué número es? Número 1 bis. 1 bis. Ah, esto queda por aquí, por el... Por el Raval. Sí. Uh-huh. Pues ahí todos los viernes de 5 a 9 está abierto y pides ahí por alguien del Masala y te atendemos sin problemas. Vale. Uh-huh. Vale, muy bien, porque está muy bien, porque hoy en día los especuladores en ladrillo, pues en todos los sitios están fastidiando. Yo creo que nos falta a todos bastante información, porque uh-huh. ya vemos que una sociedad que nos han hecho, pues que no, que miremos para otro lado cuando el problema de uno, a lo mejor mañana o pasado también es de nosotros. Por ejemplo, sí. Si vives en el centro, te puede tocar. ¿Tú vives por el centro? Yo vivo aquí por la Sagrada Familia, pero es igual, ¿no? A ver, los problemas... Si, también te tocará. Sí, no, es que, a ver, que no me toque, si no somos súper egoístas, individualistas, el problema de una sociedad tenía que ser de todos, ¿no? Claro. Y quien causa los problemas, pues no tendrían que ser tan amigos del pueblo, ¿no? Ya sabemos quiénes son los que causan los problemas, ¿no? Sí. Una constructora con los amigos de los ayuntamientos, unos echan a uno y después en el nombre del ayuntamiento lo expulsa y después van los otros, sus amigos, sus primos, sus cuñados, como quieran. Está, sí señor, sí, sí. Y es vergonzoso que vivamos en un país de estos que nos han hecho parecer un poco como idiotizados, ¿no? La mayoría. Bueno, eso depende de nosotros también, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros, mira, ahora lo que estaba hablando, ayer yo pasaba por un sitio y me quedé, no sabía de qué iba la cosa, ¿no? Uh-huh. Y unos señores casi de 2 metros, Robocop, pagados con los impuestos de todos, pagados con los impuestos de todos, uh-huh. ¿no? Pues yo vi que cogieron los chavales al azar, por su pinta de pelaje. Sí. Y después, es que encima yo creo que cuando le da, entran para un cuerpo de seguridad, tenían que darle un poco de cultura de la historia de España, ¿no? Porque encima me indignó más, porque le estaban golpeándolo con la cabeza en un monstruo que fue creado con el dinero del pueblo, ¿eh? Que fue el Corte Inglés. Cierto. Y a mí me indigna eso, porque esos señores golpeando a aquellos chavales que son incompatibles con ese monstruo, yo digo, soy reflexivo y pienso, ¿cómo puede ser que estos ahora, que a lo mejor son hijos de agricultores, estos policías, o perros robados? Porque si fuesen personas pensarían primero que esos chavales, sus padres, sus abuelos pagan el sueldo de ellos, ¿eh? Por lo tanto, yo no he visto, no sé si la Constitución le permite que den en medio de la calle los traten como los traten. Otra cosa es que los coja y los lleven a una comisaría, a un juzgado, y que el juez, que es una máxima autoridad, ¿no? Pero ellos eran como, lo trataban como con odio. Claro. Entonces es indignante, porque claro, ahí participamos todos con nuestros impuestos, queremos o no queramos, porque nos vemos impotentes a rebelarnos también con la administración pública, que es la mayor secuestradora. Hombre, y en verdad, si lo pensamos bien, lo que decíamos ahora, es aún más flagrante el hecho de que la razón de la protesta era que una persona ha asesinado a un chaval en el metro, y encima después esto también se ha vendido como una pelea entre bandas, pues que esa persona encima sea un soldado, sea un miembro de las Fuerzas Armadas, que también son pagas por nosotros, y que sí, más allá de la culpa que tenga esta persona, que por supuesto más o menos la pagará, porque tampoco va a ser tan escandaloso, mínimamente pues sí que va a pillar, pero más allá de eso, que nadie se pregunte o pida responsabilidades porque personas de este tipo puedan meterse un uniforme y tener un arma y pulular por ahí tranquilos y cobrando por ello. No, pero claro, pero eso ya lo sabéis vosotros y también lo sé yo, ¿no? No es la primera vez que incluso en comisarías torturados chavales y cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Está el Pedro Álvarez, ¿no? Que fue una escolta de la reina, ¿no? Y mató a un chaval también de hospitales todavía. El Pedro Álvarez era el muerto. Sí. ¿Me entiendes? El policía. Después también hoy queríamos comentar algo sobre este tema, pero sí, que esa la historia se repite. Es que hay muchas cosas. Además, yo cuando vi el espectáculo me venía, digo, hay un libro que no me acuerdo, que se ve la portada como en el antifranquismo, ¿no? Cuando la transición, los grises corriendo. Entonces ayer me venía esa imagen, ¿no? Y además yo creo que hay instituciones que le interesa que el pueblo tenga el miedo de aquellos 40 años, que queramos o no queramos, ellos están en posiciones que se llaman democráticas, pero ellos tienen una mentalidad de fascista. Entonces lo único que han ido a ponerse ahí a vivir el sustento de todos, ¿me entiendes? Porque si no, esto denuncia una democracia que habría también una policía mayor educada, ¿eh? Y más sensible para no tratar a los ciudadanos, sea como sea. En primer lugar, porque es una persona. Y después, que no tenemos que estar todos a favor del capitalismo atropellador que nos están metiendo. También es otro. Sí, sí, pero bueno, no se ve contemplar, esa posibilidad aparece. Yo me entendí porque yo creo que más que nada, de la manera que estaba y la hora que era, y eso, estaban formando un espectáculo, porque allí la gente que pasaba, y ellos se sentían como una máquina de estas de las películas de ciencia ficción, ¿no? Los días que se sentían como una máquina, con 10 o 12 chavales allí contra la pared, y dándole con la porra así, ahí con la cabeza y alguna cosa, digo, a mí me indignaba, porque yo, si llego a ser padre directo de alguno, a mí me tienen que arrear. ¿Me entiendes? Me tienen que arrear porque... No se hubieran cortado, ahí. Vaya. Claro que es no. Es un problema. Bueno. Pues muchas gracias. Y solo una cosita, que recuerda que, bueno, el sábado que viene, lo iremos recordando hoy, Contrabanda vuelve a organizar un evento para sacar también un poco de pasta, que también lo necesitamos. Y por qué no, pues para también conocer e invitar a todos los oyentes. Ya lo iremos diciendo, pero eso es el próximo sábado 24 en la Reina de África del barrio Baicarca. Vale, en la calle. ya me daré a conocer. Pues un abrazo. Venga, muchas gracias. Saludos. Para nosotros, la libertad de expresión no es un lujo, es nuestra razón de ser. Radio Contrabanda, 91.4 de la frecuencia modulada. Contrabanda FM, estem avui a l'assemblea de Massales, en directe diumenge, 91.4 i www.contrabanda.org. Es preguntava ara l'oient que ha trucat, doncs on podia aconseguir el Massala, que és una pregunta que a vegades ja donem per... una resposta donem per òbvia, però pot ser que bueno, persones que estiguin escoltant pues, estiguin fent la mateixa pregunta. On el puedo pillar? Bueno, el Massala principalmente se reparte por Ciutat Vella, y sobre todo pues por las tiendas de barrio, panaderías, alimentación, bares. Hay ciertos sitios locales como el local o centros sociales donde seguro que lo vas a encontrar. Y ahora últimamente pues tenemos un amigo que nos cuelga el Massala en la red. Fantástico, ¿no? Una mano divina, porque son, no sé, 7 años de Massala y 7 años de intentos de tener una página web y que no salga. Y pues este chico nos cuelga los PDFs en internet y nos lo pone en Indymedia, ¿no? Uh-huh. O sea que ahora lo podéis encontrar en Indymedia. Deciros que nosotros lo hemos linkado en el podcast Majara, en el blog Majara, y bueno, de momento lo vamos a ir linkando por números, por tanto por uh-huh. PDFs, y si os metéis ahí encontraréis el anterior. Uh-huh. Pero bueno, que en pocos días estará el siguiente. Sí, sí, sí, luego en el blog de este amigo del A Barceloneta, sí, amb l'aigua al coll. Amb l'aigua al coll també el podeu trobar. És un blog que porta informació de la Barceloneta, que també estaria interessant si hi ha gent que uh-huh. que té curiositat per saber més coses, i allà també està penjat. Ahí el poden trobar. Exacte, i bueno, per també si volen contactar amb vosaltres o algú vols enviar-vos col·laboracions o senzillament comentar-vos qualsevol cosa, té també alguna forma... Un mail? El mail surt al diari, i el més fàcil també és passar-se el divendres al local, perquè sempre estem nosaltres fent la permanència, obrint la botiga, i així és més cara a cara i podem atrapar-ho i que us quedeu a currar. I matar els pàjars d'un tio, no? Sí. Però si no, massala@rabalnet.org. Ens podeu enviar el que us vingui de gust. Massala una S. Una S. Que jo ja m'he equivocat més una vegada. Tu, però no és una cosa teva, només. Molt bé, doncs, bueno, si sembla podem reprendre el fil de cosites que recull aquest últim número. Pues mira, sortim una mica del barri, no sé si després igual tornem una mica, però... Maria, comentes tu allò de l'articulito. Pues sí. Yo hacía un montón de tiempo que no escribía y por situación personal, porque trabajo en una ONG, llevo 4 años trabajando de ONG y he pasado así situaciones personales un poco duras, me dio el arrebato de escribir un artículo sobre las relaciones de género dentro de las ONGs a partir de un estudio que sacó la Comisión de Género de la Federación de ONGs Catalanas. Y bueno, un estudio que plasmaba lo que supongo que es súper fácil que todos penséis que es lo que ocurre dentro de una ONG, pues que el poder lo llevan los hombres mayores de 40 años y que el trabajo pues lo ejecutan las mujeres. Y partiendo de ahí, pues analizando un poco las relaciones que se dan tanto en los espacios de participación como pueden ser las asambleas y en los espacios más de decisión política y de intervención, a los espacios del trabajo diario dentro de las oficinas, ¿no? Y pues nos encontramos relaciones de poder que se dan en cualquier asamblea, que ya no tienen por qué estar legalizadas ni ser una ONG, que todas conocemos, pues el tipo que lleva más tiempo, que tiene más, no más poder, sino más autoridad, que la gente le reconoce esa autoridad y que un poco lleva el camino de la ONG o del colectivo. Yo creo que se podía hablar de las dos cosas por igual, hacia donde él quiere. Y luego a nivel de oficina pues también se pueden dar las relaciones que te puedes encontrar en cualquier empresa privada, pues desde moving, acoso o por supuesto diferencias de sueldo entre hombres y mujeres, ¿no? Y eso es un poco lo que cuenta aquí en este articulillo. Sí, un poco para desahogarme. Para desahogarte, porque también sigue un poco una dinámica que estabas llevando en los últimos números de tratar este tema, ¿no? Desde distintos puntos de vista, pero no entrevistando a colectivos como puede ser el grupo El Cachofa, ¿no? Tratar un poco el tema de género, sí. Y de... Es un tema que intentem... Sí, entre la Eli y yo, bueno, y los niños se lo curran molt. Per cert, estem les dones del Massala aquí. Sí. Justament avui, a més, estem uh-huh. les dues, que som les noies del Massala. I sempre ha sortit, temes de gènere i de dona... i mirar ara l'hem ficat en aquest àmbit de les ONGs. I seguirem tractant-lo també. Que ho sepan. Sí. Molt bé, esteu rebent, heu rebut alguna carta més, com se llama esto, cartes al... Vosaltres no llamais cartes al director, no? Però en alguns números havíem parlat de respostes també de lectors que podien estar més o menys... Sí, recordo que havíem rebut una resposta amb el tema de la prostitució, que potser és el que genera més polèmica i tal, no? De moment... No, està una mica barat el tema de respostes, no? No, som una mica així, com tampoc tenim l'espai per dir aquí tens lector al teu espai, pots dir el que vulguis, pues a vegades rebem coses que a vegades tampoc es publiquen perquè tenim poc espai, som una mica exigents a l'hora de publicar les coses i no tot entra. Viva l'autobombo! No, és veritat, no, tampoc és que arribi el mogollón de coses, però coses sí que arriben. També és veritat que estem en, per exemple, el que dius de cartes del director, que ens arriben moltíssima informació, no? Amb el tema de les llistes de correus tenim una sobresaturació d'informació, aleshores apostem més per sempre agafar cartes, si són una carta personal dirigida a nosaltres, que ja veus que està fet expressament, no? Perquè si no... realment estem molt saturats. Sí, després també publiques coses que penses ai, Dios mío, esto traerá una cola, ya verás, i després la gent no replica ni dice nada, o sea que passa de tot. Sí, inclús temes que en altres àmbits sí que han portat moltíssima polèmica, pues, a l'hora de respondre pues, no. Bueno, estem parlant de l'article que va sortir sobre una mica analitzant el tema de gènere en els moviments socials, no? Que pues, les ONG és un punt, però els moviments socials que potser ens toca més a prop, déu-n'hi-do també, no? I bueno, i ens pensàvem que portaria molt d'enrenou i no hi ha hagut resposta. Com mucho alguien que os ha quitado la palabra, no? Però no. A mi no. No sé, també a vegades és com aquest bon rotllisme que no saps ben bé d'on ve, però... No passa res, és una mica trist, no? A vegades no passa res. Ja, no sé si és bo o dolent, preocupant. Molt bé, i bueno, veig que estàveu aquí remenant alguna altra notícia que s'interessava comentar. Sí, havíem dit també de comentar, a la contraportada tenim una entrevista amb una organització que es diu Àmbit Prevenció. Àmbit Prevenció està al carrer Robadors, de fet hi ha Àmbit Dona i Àmbit Prevenció. I Àmbit Prevenció treballa amb població drogodependent, al Raval i bueno, tot Ciutat Vella, des del 91, i aleshores es treballa des d'un enfocament de reducció de danys, crec que en diuen, o de riscos, no? Això vol dir que tracten el tema de la drogodependència des d'un punt bastant diferent del que es tracta normalment, no? Que no és... bueno, de fet, elles el que denuncien és que en aquest sentit l'administració et posa dues opcions, o ho deixes o no tens cap mena d'ajuda, no? I... Bueno, sempre evolucionista, no? Com s'ha tractat el tema de la prostitució, el de les addiccions i el de, en general, qualsevol conflicte, no?, que tingui una persona. I aleshores elles, bueno, treballen des de fa bastants anys, fan treball de carrer, fan treball al local... a les assemblees participa també gent drogodependent, o sigui, per tant, no és tan assistencialista com poden ser altres associacions que treballen el tema, i no exigeixen que la persona que vagi allà aposti per deixar la droga directament. O sigui, elles creuen que la gent drogodependent té un problema d'addicció en un moment determinat, però se'l pot fer un acompanyament i ajudar-lo a que no estigui socialment marginat, que és el que passa, no? I, bueno, és una entrevista bastant interessant. També parla una mica també de la incidència de l'ordenança cívica amb aquest tipus de gent, perquè se'ls estan aplicant multes i tal, i estan fent un assessorament i, no sé... Sí. No, és interessant, doncs, això també donar a conèixer, visualitzar que hi ha altres formes de treballar, no?, des de l'àmbit social i pues, es té més en compte això, no? La prevenció, la reducció de danys i no tant l'actuar ja quan és massa tard i exigint sempre... O amb mètodes que molta gent qüestiona, no?, com és el tema de la metadona, no?, que no tothom té molt clar que sigui la millor manera de deixar una droga, no?, perquè home, crea una altra addicció. Clar, és molt més fort com a addicció, és molt més fort que la pròpia heroïna, i a més no té ningú efecte agradable per la gent que consumeix, però li es produeix una dependència molt més forta. És, bueno, que conec gent que ha estat en aquesta situació i realment és una putada, ficant-me amb això. Bueno, després dir també que són gent, algunes que les coneixem, que s'impliquen molt en la seva feina. I em recordo que fa un temps, ens havien posat en contacte amb un que, del servei d'aquí, que l'havien desallotjat, que a veure si li traiem un article al Masala, i que s'ho prenen molt de manera personal, i és una relació bastant, no tant de servei de jo t'atiendo i tal, sinó com de persona a persona. Mm-hmm. Bueno, y eso, tenemos otra llamadita, ¿no? Tenemos una llamada. Otra. Desde muy lejos. A ver, sí, hola, buenas tardes. Muy buenas, Nick. Oh, hola. Sí, trucada internacional. Quina sorpresa, des d'on truques, qui ets? Com que qui sóc? La veu. No et coneixem, la veu. Què vols dir això? No ens coneixem de res. Tot la Mahara des del continent sud. Ui, quan has dit el teu nom s'ha escoltat. Claro que tenen. Que tenen alguna, però... Escolteu aquí el trànsit de Buenos Aires o no? A veure? Ara sí. A veure? Se sent o no? Ah, sí. Se sent. Que estàs en una azotea? Una mica no, eh? Estic en una cabina amb una avinguda molt gran. Con el transistor, eh? Que avança molts cotxes i molts col·lectivos. Fa molta calor? Uf! Oh, quina enveja! Quina sort, aquí ens pelem de fred. Calor tropical, i allà també, no? Ens pelem de fred aquí. Igualito. Fa fred allà? No. Bueno, la ràdio s'està calentet, però el carrer fa molt fred. Sí, però no ens plou aquí, Flo, que no ens plou i estem en ceguera. I ahí que, ¿hay sequía o qué se está cociendo ahí en el otro lado del océano? ¿Qué ens expliques? Ui. Fred. L'hem perdut. Bueno, en el calor del verano desaparece. Ponemos música, pues, para hacerlo más dramático. Posem el Gato Pérez, que va néixer a Buenos Aires. Mira, por ejemplo. Si vols, si volies posar una altra cosa. Sí, no, anava a posar el que m'havies passat, però podem posar tranquil·lament. Vale, posa millor la cançó 5, que es diu Todos los gatos son pardos, que para Flor. És, i que más es verdad. Que es verdad. De una fiesta súper de ambiente mundano, aturdido por la juerga, aplastado en el asiento, se marchaba computado a su casa a descansar. De repente y por sorpresa una gente uniformada le ordenó que detuviese su vehículo en un lado. El control daba con todo, se buscaba unos maleantes que había dado un serio golpe junto ahí minutos antes. A las 3 de la mañana nadie cree ni una palabra a un sujeto divertido en un coche destartalado. Aquí hay gato encerrado, dijo el más inteligente. Tenemos que averiguar quién es usted y en dónde ha estado. Esa vez que en esos días los vecinos reclaman policial superior a la habitual, y la tarde sus secuestros, registros y redadas. La ciudad era un infierno que había perdido la calma. Si hubiera sido de día, habría pasado de largo, pero señores, era de noche y todos los gatos son pardos. Assemblea Majara, segon tram d'FM. Recordem que ens podeu trucar un telèfon, que és el 93-317-7366. 93-317-7366, con el 0034 por delante. Si ya vais de fuera, claro. Son pardos, los gatos son pardos. També comentem alguna cosa una mica més desenfadada, no, Maria? Vinga, va, que també... Ressenyites. Per exemple? La ressenya de Punk Filos al programa de ràdio sobre música punk, suposo. De què ràdio, per favor? De Ràdio Contrabanda. I aquí, ah. Nostres companys, que és verdad... Compartim companys, no? Sí, és l'endogàmia que hi ha a aquesta ciutat. I també nostre companyero Miki, que se l'ocurra ahí en el local, i le debíamos una notita, no? Bueno, sí. Pues aquí le enviamos un saludo i recomanem aquest programa que es fa. Jo és que, mira, me pierdo perquè com han canviat d'hora... Quizás hasta lo tenéis más actualizado. Aquí posa cada martes a partir de las 7. Pues que lo sepan los amantes del punk y estas especies sonoras, que des de fa un parell de mesos ja el Pánfilo s'ha mudat, ja no està los viernes de noche. Mm-hmm. Será que da un poco de pereza hacer programas a ese momento de la semana. El viernes para otras cosas. Tienen mucho trabajo ahora los viernes por la noche. Pues por eso se ha ido los martes a la tarde, ya ho podeu escoltar, y si no, contrabanda.org y miráis ahí. El punk y como filosofía. Mm-hmm. I una altra coseta, no?, que hem de celebrar, que tenim una nova col·laboració. Doncs un nou col·laborador que ens ha sortit de l'espai virtual d'internet, perquè conèixer-lo no el coneixem, no? Bueno, sí, l'Ivan el coneix. L'Ivan, sí. I re, ens farà a partir d'ara, en cada número, ens farà una columna de crítica de cine, però de cine amagat, diríem. Mm-hmm. De pel·lícules o de... En aquest cas és d'un documental que no són les pel·lícules així més comercials, sinó, bueno, aquestes perlilles, no?, que si no estàs en el mundillo te les perds, no? I aleshores em semblava... Bueno, ell va fer la proposta i ens ha semblat molt interessant, i a partir d'aquest número, amb una secció que es diu Més enllà del mirall, amb un homenatge a la pel·li del Joaquim Jordà, doncs ens anirà escrivint les seves ressenyes. I amb quina ha començat? Doncs una que es diu Surplus, Terrorized into Being Consumers. Bueno, un documental. Sí. Mm-hmm. I a més, el bo d'aquesta ressenya és que us explica d'on us podeu baixar el documental per veure'l, perquè evidentment no és una pel·li que trobareu a la cartellera. Y para hacer un poco de publicidad, empieza: no es casualidad que su primera secuencia nos remita a la Génova de 2001, hito de nuestra era que convirtió en mártir a Carlo Giuliani, para que os hagan una idea de lo que puede ir el documental. Mm-hmm. No, pues está muy bien que también tenga un espai para hablar de otras formas de... Mm-hmm. de ocio, que en verdad no tiene por qué ser ocio el cine, pero bueno, otras formas de ver cine. Doncs... Sí, y això. Estaba comentando yo con sus amigos también por interés propio, pero habéis cubierto y de alguna forma ho fet la jornada de Vales en Lluita, que com tu dius, potser no parar-nos a parlar, perquè aquí li hem donat ja mucho, bueno, li hem donat moltes voltes, però com que vosaltres pues vos també havíeu ser, si voleu comentar alguna cosa. Doncs sí, hi havia una persona del Massala, que no som cap de nosaltres dues, però sí va estar, i res, sí, s'ho ressenyava aquesta jornada que es va fer, i evidentment també us hem posat una nota, perquè com que sabem que des de la vostra pàgina web es poden escoltar les intervencions dels col·lectius de veïns que van participar, i pues, ens semblava molt interessant també que la gent pogués escoltar directament la seva veu i bueno, explicar una miqueta pues, com va anar la jornada, no? Molt bé, exacte. Uh-huh. Malauradament, dona la casualitat que els que estem aquí precisament, pues, todos hicimos baja ese día. Sí. Es un poco... Vamos a poner musiquita, ¿no? Sorpresa. Bueno, ha habido aquí un poco de momento histórico. Ya nos explica. A vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Yeah. se pierden, viene a ser terrorista. Quien se expresa abiertamente y cuestionamos los tablés. Atacamos los perennes, llámanos como quieras. Hoy seremos disidentes y las palabras vuelan. Y los hechos se pierden, viene a ser terrorista. Quien se expresa abiertamente y cuestionamos los tablés. Atacamos los perennes, llámanos como quieras. Hoy seremos disidentes. Pensando lo hecho ante nosotras. Yo bien decidimos que la vida es muy corta. O que aunque sea así, que mierda. Por lo menos a nuestra forma. Las palabras vuelan. Cuando nadie las escucha, nadie las siente. Donde dije, digo, digo, dije, nunca es poco. Nadie actúa. Bueno, volíem dedicar aquesta cançó als nois del Massala, que són molt macos, molt bons. No sabia del que has dit tu ara, tio. Re, que els estimem molt. Que tenim uns nois que no ens mereixem. Estaran contents, eh? I rojitos, eh? Estamos. No sé, no crec que ens estiguin escoltant, però que no. Bueno, esto queda grabado, no os preocupéis. Si no, se edita y se lo enviamos empaquetado. Pues venga, un petonet. Las palabras, la razón, la decisión son mi único y real instinto. Los sonidos del silencio son otro sabor del mismo vicio. La tierra, el agua, este lugar son otra versión del mismo sitio. Yeah. Hoy las palabras vuelan y los hechos se pierden. Viene a ser terrorista quien se expresa abiertamente. Cuestionamos los tablés, atacamos los perennes, llámanos como quieras. Hoy seremos disidentes y las palabras vuelan. Y los hechos se pierden, viene a ser terrorista. Quien se expresa abiertamente y cuestionamos los tablés. Atacamos los perennes, llámanos como quieras. Hoy seremos disidentes. En los dientes afilados del juez, más allá de los confines de la ley. En la catalepsia de un actor locutor. Los límites de la vida, la frontera, la razón. Son censura, papel, moneda y consenso. En pantalla y papel impreso. Libertad, creación, creación. Censura, papel, moneda y consenso. Y las palabras vuelan, y los hechos se pierden. Viene a ser terrorista, quien se expresa abiertamente. Movimientos sociales, como crímenes, a de nuestra única intención. Que la justicia así se lo presente. Vivo, así lo siento y así lo escribo. Amores y rabia, encuentros y desencuentros. Nadie dijo que esto fuera algo sencillo. Experiencias que son mías, construidas en colectivo. Te lo digo. Bueno, aquí Majaras al descubierto, ¿verdad? Me he hecho ahí descubierto. Que... Es bueno, que, hemos es que los oyentes no saben lo que ha pasado. ¿Qué no ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que alguien se ha teletransportado desde la cabina mágica de Buenos Aires hasta el plato de Majaro y el estudio de contrabanda. Increíble. Yo pensaba que solo servía para disfrazarse de Superman, pero no. Ya veus. Ha sigut un atac de terrorisme emocional molt, molt intens, amb l'ajuda de la meva còmplice, la Tetilia. Molt bé. Ha sortit molt bé, trobo. Que està aquí la flor, vamos. Pues com, és això el que ha passat. Com no ho he pogut escoltar en l'aire, jo ho he gravat amb una càmera. Tenim un documental. De... Ho tenim. Tenim la cara de l'Ernest de susto. Ja ho posareu a internet, no? No se li ha canviat, no? Encara. A la ho podeu buscar al YouTube. Exacto. Entre telones dels Majaras. Fantàstic, la verdad que bueno, es que no se percibe en esos momentos fuera de estudio. Bueno, se ha percibido, que de repente no ha sonado nada. Tinc una mena de sentiment, rollo adrenalínic, rollo sorpresa. Sí, no? Estem vivint una mena de primera sorpresa a l'assemblea. La primera no, però bueno, aquesta sí, la verdad, tiene muchos puntos para ir a... Sí, no? Al punt de mejores momentos. Mucho rating. Bueno, Flor, ¿qué haces aquí? ¿Qué coño? ¿Nos lo vas a contar a toda la audiencia? Bueno, bàsicament porto una setmana d'incògnit per a vosaltres. He anat fent festes i festes, sorpreses a tothom, així que t'estir una mica... Jolín, i això no... Kamikaze. Ha sigut molt fort emocionalment i està tothom mig flipat i enfadat o content o, bueno, o sigui, en el YouTube sorpreses... en trobem diversos, no? Com? En el YouTube en trobem diversos, no? Varios. Sí. Podeu trobar-ho tot. Les sorpreses de Flor. Ha sigut molt dur i molt cansat, eh? Perquè fer que els col·legues no s'enterin que estàs en una ciutat és bastant cansat. La veritat és sobretot que... Sobretot tu. Sí, no? Sí. Però és que en veritat el destí no supongo que decía que me tenia que ir a la muntanya, per no creuar-me amb tu per algun tugurio de l'estació. Estàs a muntanya? He estat un dia i mig. Uau. Però segurament si no, pues nos hubiésemos encontrado y la sorpresa hubiese sido, no sé, como mejor o... No ho sé. Diferent, no? Jo volia fer majarísticament en un context majara. I en directe, no? I en directe. Emoció i adrenalina, majara. Ay, ese animal radiofónico, ¿eh? Que trae la mera flor dentro. Como suben, porque veieu que tinc una militància radiofònica, ¿eh? Això, o sigui, es pot viure una vida amb un punt de vista radiofònic del món o sense, i perquè veieu que jo continuo en el mateix camí. Havia abandonat la corresponsalia una miqueta, no? La corresponsalia en Buenos Aires. Canviem una mica de tema, perquè trapitos al sol aquí no calen en absolut. No, no havíem dit això, no? Exacto, se los millors, va, por favor. Exactamente. Hombre, que está de visita, hay que tratarla bien, que si no, no vuelve. Que has venido, has vingut a buscar algun premi, academia o... No, no he vingut a buscar el premi contrabanda 20 anys. Mejor momento de 2007. El momento más cardíaco de la Ràdio Libre de Barna. Te volveremos a fichar, no? He vingut per una setmaneta, després me'n vaig a Anglaterra a treballar una setmana amb una peli i torno, i estic 15 dies més i després ja me'n torno. Ese es tu plan. Una mica relàmpago el viatge. Per conquistar Europa. Exactament. Val, pues bueno, està bé que comences per aquí, per l'estudio 1, ja ens has conquistat. Com sempre. I es clava hoy la xa... Hi ha una cosa que sap greu, dir-ho, però hi ha una cosa que pita, que resuena, i pot ser algun casco, però no passa res. Una mica. Perquè vegis que... Desconnectem. Que no perquè no hagis estat en vibrat o... o... Bueno, però jo, per exemple, ja saps, havia portat això? Coses en format MP3 que abans no es portava això a la ràdio. No es portava, però ja fa uns anys. I la Tetilia, que sí. Sí, intentamos innovar. A vegades falla, a vegades falla. Em fa molta gràcia perquè per una banda hi ha millores tecnològiques del copón a la ràdio i, no, per exemple, hi ha aquests petits altaveus que són prehistòrics des de fa 15 anys. Però això ja sentim fons, també. Sí, sí. Allà no? No, ja intentem polir sempre aquests detalls de qualitat, no? De que... Però bueno, avui pot ser que també tinguem un alien. Has vist... Què fem? Desconnectem-nos d'això? Pot ser que sigui la solució. I bueno, què? Tenim cançons per ara? Sí, doncs pues va, vinga, perquè aquí teníem una número 6 preparada. Ah, vale. Us sembla que és? Méteme la 6. Méteme la 6. Michel Camino. La de l'Albert. Para los Alberts, que están en Viladecans en un concierto de... Próxima estación. Es la emoción tecnológica del momento. Los aparatos se han emocionado también y se han colapsado. Uy, soy yo. Pues va, la metemos, ¿os parece? Bueno, pues me he dicho el camino... Y perdonen la expresión. Yes, now. Contrabanda FM. Hoy un programa de pitidos, parece un poquito, pero... Y sobresaltos, ¿no? Sí, entre otras. ¿Ves? Es que hoy no sé qué pasa. No entiendo nada. No entiendo nada de lo que está pasando. ¿Me se oye? Sí, ¿no? sí. No preocupeu. Bueno, doncs estem a Contrabanda FM, este programa de, com has dicho, de pitidos... I sobresaltos. Cardíacos, podeu trucar al 93 317 73 66. Ah, molt bé, no t'has oblidat. T'encanta dir-ho, eh? No, mesos que no podia dir. Pues avui hem tingut les companyes de Masala, avui per primer cop la secció femenina, queda molt mal dir-ho així. Perquè som dos. El complello, que abans us expliquen una miqueta aquí, entre altres coses podeu trobar en el número 38, 38, ho he dit bé? 30, no, eh? Estem al 38. 30, ah, sí, ah, 30, mira. 38. I com sempre ja sabeu que, bueno, que en principi els Massales, fins que us enfadeu amb nosaltres, que ens vol educar molt, pues seguireu venint aquí a fer aquest espai radiofònic. Tenim una altra proposta de col·laboració, però no la direm. Home, dir-la en directe, ja. Sorpresa. Bueno, havíem pensat, ara si us ve de gust, que us truquem des del nuestro Zulillo, en pleno frenesi de maquetació. I de pitido. I de pitidos. Sí, una cosa sincera. Per explicar-vos una mica... Per desahogar-nos, bàsicament. Per desahogar-nos, bàsicament. I explicar-nos nuestras incidències. O sea, des de la sala de Calderas. Desde la sala de Calderas, el domingo, ahí me tengo una trucadeta. Pues la verdad es que... Digital 9, solemos estar todos trabajando, o sea que... Vale, pues haremos una fiesta específica para conseguir dinero para pagar el teléfono para estas conexiones. Oye, vamos a hacer una fiesta conjunta. Ya no ve de aquí. Molt bé, pues bueno, pues ya que parlem de festes, yo me toque una cuña, que si no me lo voy a olvidar. Venga. Recordem que el sábado 24, o sea, el próximo, en la Reina d'Àfrica, barri de Vallcarca, carrer Bolívar, número 10, si no me equivoco, festa de 2 años de nuestros compañeros del Rizoma Marinoski, que son los que están antes, pues bueno, mareando la partida en esta emisora. 2 años, ya que probó 2 años, o 3, bueno, pero este programa. Mes, porque yo sí, pues una miqueta más. Este programa de antropología radiofónica. Puse cuadre y todo, sí. Que harán este. Es que parece a veces el tiempo. Passa tan ràpid que penses, passa moltes coses, però seran 2 anys només. Claro. Però no, han estat potser molts més, però bueno. Fixa't que fa mitja hora la Flora estava argentina. Imagina't. És que la distància i el temps poden ser relatius, no? Relativo. Passa ràpid. Però bueno, en principi el que no va ser relatiu és que serà l'espai la Reina d'Àfrica del carrer Bolívar 10, el pròxim dissabte, a partir de les 10 o algo así, gratis, i serà una sessió de videoclips. Videolepsia, no? Videolepsia, exacto. Estas proyecciones de videoclips, pues bizarros, ochenteros, graciosos e innovadores, un poco de todo, y seguramente amb una bona dosis de karaoke, per què no? I ens podreu veure a tots. Les cares, els majares també, no? Exacte, també. Estarem allà i, bueno, pues això també una altra faceta més per l'autogestió d'aquesta emissora, per pagar-nos els vicis i per poder tirar endavant aquest projecte. No estic fent molt nerviós amb tot això, no sé què pot ser, però... Però, si us sembla, continuamos, no? Vingo. Sí? Mira, sí, posem una miqueta de música i intentaré saber què pot ser això. De mi mente y de mi cuerpo me quieren dócil, me quieren ciego, he nacido para ser dueño de mi mente y de mi cuerpo. Desde abajo a la cima llego a muerte con mi rima, vietnamita de protocolo, poco entendemos, nos revolvemos, juntos podemos exigir lo imposible. Ahí está lo que queremos, aquí me encuentro venciendo al miedo, se trata de mi vida, niña, esto no es un puto juego, por eso llego, pretendo tocar con la mano mis sueños, aunque el camino nunca acabe, no quiero quedar. Ya está, no os preocupéis. Me quieren ciego, he nacido para ser dueño de mi mente y de mi cuerpo, ahora me subo y arremeto, quien vaya de faro ha perdido mi respeto a ese que han parado, mientras predica el lamento, utiliza la acción, como mola, como pasa tiempo, a sol le sobra pose y le falta sentimiento, sentimiento, escucha. Per tancar cicles, què farem ara? Això, faré un mea culpa majara. Sí, és que és una secció. Per continuar la tradició. Volia dir que la raó dels pitidos, que heu estat sentint, contrabandits, contrabandides, era culpa meva i de la Tetília. Sí. repartirem la culpa, perquè teníem una ràdio petita. Sí, teníem un petit transistor, sí. I per espiar-vos mentre s'he baixat, sí, a buscar la flor, l'havíem posat, bueno, i amb tot el futbol, del moment se m'ha oblidat d'apagar-lo. Segur que va haver que lo que havia hecho el Betis. Perdó. És el problema que tenim els majares. Fem programa en horari de futbol i ens vienen a la feina. Els massales també m'acatem amb horari de futbol. Però clar, ahí queda menos mal que estén con el pinganillo escuchando, bueno, Radio Nacional, ¿no? También queda, pero aquí queda pichó. Nos marginan a los que nos gusta el fútbol. Bueno, al menos lo hemos encontrado antes de que sí, se acabara. De que explotase, ¿no? Tus orejas, ¿no? Autodestruyese. Bueno, senyors, tenim un telèfon que avui, si encara voleu, pues, no sé, fer algo más sorpresivo aún. 93-317-7366. Perdone. Es que no estoy perdido. Que yo lo digo rápido y no cuenta. Cuando lo digo yo no cuenta. Que no hay tiempo a apuntarlo. Va, dilo otra vez. 93-317-7366. No l'has oblidat, eh? Això no és pas, increïble. Porto 4 anys fora i és l'únic telèfon que me'n recordo. Els meus pares i aquest. Pues jo que avui m'he deixat el... Bueno, em vaig deixar el mòbil, hi ha gent d'aquí que ho sap molt bé. I m'he anat a fora sense mòbil, m'he donat compte de los pocos números que... Bueno, en verdad no sos el mío i no me servia de nada. A la ràdio no te'l saps? Sí, el de la ràdio, sí. Fijos no los cuento. Sí, porque antes del mòbil sí que uno se aprendía los teléfonos, ¿no? Pero ahora ya no me aprendo ninguno. Tens raó. Bueno, senyors, jo vull escoltar que ens expliquis alguna cosa d'Argentina i ho reguem amb alguna cançó. Bueno, més que res, més que d'Argentina, us he portat l'últim disc de la senyoreta Björk, que no sé si el tens aquí a mà, que te l'he passat. Sí, me l'has passat, sí. Que vaig tenir la sort de poder veure-la a Buenos Aires. Em van revendre una entrada perquè era realment prohibitiu anar-la a veure, però bueno, vaig tenir molta sort. Va tocar en un teatre relativament petit i aquest presentant... Estic com menjant el micro, eh? No sé. No sé l'emoció. L'hambre que tenia. L'hambre. I t'he passat a l'últim disc d'Avior, que és Volta, i és el 6è disc, que té 10 cançons produïdes per ella mateixa. I bueno, ja ho escoltareu, és bastant reverillo, aquest CD, i és sobre, una mica parla dels reptes de la paranoia i de l'alienació de l'amor, la introspecció de l'esperança, una mica de tot. És bastant diferent a tot el que portava fent aquesta islandesa i, bueno, entre d'altres coses, aquí les companyes Massala, vol sortir. Se nota. I què més us puc explicar? Bueno, la vaig veure, tocava amb tota una banda bastant gran de metal, de tot instruments de metàl·lics, de què anava disfressada? De dones. És una mica difícil de descriure, anava com un estil així bastant... Portava plumes? Alienígena, no sé, com molt còmoda i bastant daurada i tal. Però bueno, va ser bastant flipant veure-la en viu perquè té una energia com de nena petita, que va ser fortíssim. És petiteta, eh? És petiteta, nens, té 40 anys, eh? Ja, però no tant. Ah, bueno, físicament. Sí, no? És com els majars, podem destapar una cosa avui? Ja. Depèn, la meva edat no la diré. Ni la meva alçada tampoc. Tinc una carrera per defensar. Si hi ha alguna cosa que tenim en comú els majars és que som molt alts, no som. Enanillos. Ningú. Cal que diguis això. No, bueno, vale. Jo vull dir que tots els majars són molt alts, són molt petits, menys jo, que sóc l'única alta de tots els majars. És important que els oients ho sàpiguen. Sí, que jo sobresurto alçada. Per a compensar la media un poc. O no? Sí, sí. 1,80 m. Tal. Medidas. Bueno, va, ¿qué vamos a escuchar de esta nueva promesa de la música? Bueno, al final, argentina? Bueno, después os acabo de explicar tot el concert i tal. Posem, per exemple, la 4. Molt bé. Innocents. Nosotros. Uy, uy. Sí que rave. Thrill Bueno, y tenim una trucadeta. Hoy parece que bueno, la gente pues tiene el dedo, el gatillo fácil. A ver, hola, buena tarde. Sí, hola, buena tarde. ¿Me sientes? Hola. Hola, sí, hola. Buenas, ¿quién nos está trucando? Bueno, es una mica para identificar, que avui ningú es vol identificar. Sí, no, está bien, sí. Soc el Paco, Paco del Chino. I es, volies comentar alguna cosa relacionada amb el que m'està parlant o aprofitar per alguna convocatòria? Sí, volia aprofitar, o sigui, que estàveu parlant de coses d'aquí de barri, que estava el diari en la sala, que haveu estat parlant d'aquesta associació que es diuen de robadors, que treballa amb els usuaris de droga. Àmbit prevenció. Sí. Àmbit prevenció té àmbit prevenció dona. Exacte, també. Que treballa amb el tema de la prostitució, no? Sí, robadors que o sigui, són els drogodependents. Jo és que he estat treballant aquí en aquesta associació. La del carrer Robadors. Sí. És, o sigui, doncs, res més per puntualitzar que bé, que són un col·lectiu que té molts problemes, que és veritat, i que està treballant aquesta associació doncs, amb això, els riscos i també els danys així, doncs, que es fan a si mateixos per causa d'aquesta malaltia de la drogadicció. I bé, o sigui, també doncs puntualitzar que n'hi ha dintre del que és o sigui, la societat doncs una imatge molt estigmatitzada, no? Sí, o sigui, tenen doncs una no sé, una imatge que ens fa por a tots, no? I doncs bé, a causa d'això, doncs, tothom mira malament, no?, aquesta gent. Bueno, sempre la por al desconegut, no? Bueno, al desconegut o fins i tot a un mateix, perquè tots podem acabar amb situacions, podem dir, d'exclusió social. Sí, de vegades, o sigui, doncs, mai se sap que no, o sigui, que no podem acabar igual que ells, no?, a causa d'algun medicament o d'un altre tema, però, o sigui... Sí, en el fons és una mica el que deia aquella altra persona que ha trucat, no?, que el problema de la vivenda ens afecta a tots, i crec que això també, no?, que no hem de fer veure que és una cosa de només les persones que estan enganxades, jo crec que s'ha d'anar molt més enllà, no? Sí, o sigui, tant. O sigui, és un problema que té aquesta societat, o sigui, doncs que o sigui, fa que molta gent, o sigui, miri de buscar altres vies, o sigui, molt arriscades, i també, o sigui, doncs, es troben doncs, que molts en aquest camí, doncs es perden, no? Que es queden, doncs, sense poder saber ben bé en el lloc on que s'hi troben, no? Llavors, o sigui, doncs, la dependència, o sigui, no és només física, no?, sinó és també social, i clar, doncs, o sigui, si la resposta és que ens volem treure, és que se'ls vol treure de sobre, doncs, i deixar aquests que, o sigui, doncs, aquests puestos que són els, no sé, les sales de benofunción, així, fora del circuit que seria, doncs, la sanitat pública, no? O sigui, ja és com una miqueta de dir, doncs, aquesta gent, o sigui, no la volem a part, no? O sigui, doncs, li muntem una cosa per ells, o sigui, perquè no, o sigui, doncs no els tinguem que trobar, no? Bueno, però si no tenir que enfrontar-nos cara a cara a aquest fet, no? A que la societat produeix o necessita de que gent quedi penjada. Sí, ha hagut molt, o sigui, s'ha parlat molt de, del conflicte que tenien allà dalt, no? Em sembla que era... Amb la sala de Benopunció, no? De Vall d'Hebron. De Vall d'Hebron, sí, que o sigui, uh-huh. es va crear i van fer manifestacions, no? Sí. I no els volien, i clar, o sigui, doncs... no sé, penso que... que, bueno... O sigui, doncs, allà a la Vall d'Hebron hi ha un, hi ha una clínica, no? Hi ha un, uh-huh. un posto que es podria tractar aquest tema, però, o sigui, doncs, no sé, o sigui, doncs, si fiquen a altres llocs, o sigui, clar, o sigui, ningú vol tindre al costat, doncs, un, una sala d'aquestes, no? O sigui, però... alguna part, per una banda és normal, no? I estic, o sigui, doncs, bastant... Ningú vol quedar d'acord en totes aquestes coses i en certa forma ens demostra... Bueno, l'egoistes que ens hem donat tots, eh? Jo crec que això és una cosa que no es dona compte potser fins que li toca més de prop. I tots els que diem pues, que no, nosaltres ho faríem, pues, sembla que la que li toquen al seu barri o a la seva escala, llavors sí que ja li surt la vena... de, no, pues en mi, el que es diu en veritat, el termo en anglès aquest em sap, no, el pati de mi casa, no? Sí, algo així. Reconeixem la necessitat de la seva existència, però sobretot lluny de, dels nostres ulls. Clar, és que segons de quines maneres, o sigui, les coses, o sigui, no es fan, no? O no s'han de fer. O sigui, aviam. Bueno, jo crec, també a vegades amb el tema dels nens, no? O així també s'agafa molt d'excusa, no? Que, també amb el tema de la prostitució, no? Que no són espectacles per veure pel carrer, no? I en el fons jo crec que veiem cada dia coses bastant pitjors i molt menys comentades, no? Sí, sí, o sigui, és, no sé, és qui, no sé, qui més es posa, no sé si és el que està més, o sigui, més en perill, no? O sigui, de que sigui el blanc dels tiros, no? Però qui té, doncs, o sigui, amb això de la prostitució, qui té una sauna i, uh-huh. i puestos d'aquests, doncs, doncs ningú s'hi fica, no? O sigui, i de fet, penso que els serveis, o sigui, poden ser molt, molt més dolents uns que els altres, no? O sigui, trobo... Sí, en aquest cas també hi ha una exclusió social, no? O sigui, tots sabem de drogodependents bastant famosos i rics que tenen les seves clíniques, no? I que se'n van a fer sus cures de reposo i tal. No diré noms, però jo crec que a tothom els hi ve al cap bastants noms de famosos que han estat ingressats i aquesta gent no tenen l'estigma social que poden tenir pues, altres persones que tenen el mateix problema, perquè en el fons és el mateix, no? Però no tenen els mateixos recursos, no? Exacte, sí, sí, o sigui, clar, no és qüestió de diners, no? Uh-huh. Sempre, al final. Bueno, o sigui, és que també la sanitat, o sigui, sembla que no arriba, no?, a molts, la sanitat pública, uh-huh. no arriba a molts puestos, no?, on sí. hauria d'arribar-hi. De fet, les d'àmbit prevenció el que diuen és justament això, no?, que estan marginats dins de lo marginal, no?, o sigui, també en l'àmbit, doncs, això de recursos de seguretat social i mèdica, no? Sí, sí. Uh-huh. Recursos socials, o sigui, no només de seguretat, o sigui, de sanitat, sinó socials també, de, uh-huh. o sigui, de cases, d'ajudes, o sigui, també uh-huh. d'ajudes a la integració, o sigui, a aquests grups de gent, d'usuaris de drogues, doncs volien integrar-se, o sigui, bueno, per això s'apuntaven uns cursos i en aquests cursos doncs els hi donava feina doncs poder una associació de veïns, que va haver-hi un temps que l'Ajuntament del districte els hi va donar una feina també, com era pintar les faroles, treure les etiquetes aquestes que es posen a les faroles de vegades, o sigui, doncs, per anunciar-se, o enganxines o cartells, o sigui, els donava aquesta feina i van deixar de donar-los aquesta feina de pintar bancs i tal, perquè, no sé, sembla que la gestió de, o sigui, de tot això s'hauria d'encarregar, doncs, una altra, no? Però, o sigui, una empresa privada, segurament, no? Que els números no surten molts cops i es prioritza més la viabilitat econòmica, l'efectivitat o això, que potser l'impacte social que pugui tenir, que una administració, pues, ho ha de valorar, no l'únic, però sí. Sí, sí, o sigui, potser, o sigui, se'n fa càrrec una empresa privada ara, no? O sigui, abans, o sigui, s'oferien aquests serveis, o sigui, per mirar, o sigui, de que és una tasca d'una persona que no pot treballar 8 hores al dia, doncs, no sé, amb unes hores al matí, doncs es pot tindre a fer això. És el que elles defensen, no? Que aquesta gent també poden treballar, també poden fer amb unes altres condicions diferents, perquè la seva situació és diferent, però també poden treballar, poden, haurien de tenir accés a una casa i a... Sí, sí, sí, clar, o sigui, no els hi ha de faltar, o sigui, doncs ho vagi com a ningú, no? Uh-huh. I bé, una altra era, doncs, bueno, aquesta associació d'àmbit dona va passar per l'Ateneu del Xino allà fa molt de temps, quan encara no tenien local. L'Ateneu del Xino va ser un local on feien unes xerrades com de sexe, donaven condons i tal, o sigui, d'apropar-se a la problemàtica que té la prostitució per allà, o sigui, doncs, xerrades de dietes, i bé, es trobaven, doncs, un grup així, doncs, de per allà pel barri, i a poc a poc, o sigui, doncs, van veure que, o sigui, doncs, la feina, o sigui, doncs, era important, o sigui, interessant, i van a llogar un local també al costat, però vull dir que van començar, o sigui, doncs, treballant, fent les xerrades amb prostitució en perruqueries allà del barri. Després, o sigui, doncs, com que volíem una miqueta més d'intimitat, o sigui, doncs, van anar a demanar a l'Ateneu del Xino si podien fer allà un dia a la setmana les xerrades aquestes. Van estar com uns, no sé, igual gairebé quasi 2 anys fent una atenció així personal, o sigui, doncs, a aquestes dones que volien, doncs, informar-se de temes, doncs, legals, de sanitat i tal. I després, o sigui, van trobar aquest local que era el carrer Robadors, al costat de l'Ateneu, era molt petit, o sigui, van estar un temps, i després es van canviar a aquest del carrer Sant Rafael. I després, o sigui, van llogar al del carrer Robadors, o sigui, per dedicar-se, o sigui, doncs, més profundament al tema de la drogadicció, no? Vull dir, amb això, o sigui, perquè, esclar, jo he viscut bastant de temps, moltes etapes, per l'Ateneu del Xino, i bé, vull, doncs, recordar doncs que aquesta associació, doncs, ha fet bastant, o sigui, ha fet moltes coses, no?, pel barri, o sigui, que sobretot ha fet moltes vegades el que no es pensava que es podria fer, no? I com ha sigut, o sigui, poder sobreviure als 13 anys que va estar, no? Ara, en aquest moment, bueno, com ja sabeu, ens van presentar el local i, o sigui, no ens van donar, doncs, el dret que tenim a la prova de defensar-nos d'unes acusacions que ens fa a l'Ajuntament de dir que són un bar amb actuació musical en viu, no? T'estàs referint ara a l'Ateneu, no? Perquè el situa una mica la gent. Sí. Ho lligo tot una mica perquè... Bé, sí, de fet hem començat el programa comentant això, no? Que s'estan tancant tots els espais que teníem al barri, no? Per fer aquest, activitats com les que es feien en el Xino i en altres llocs com a Ruïna Amàlia. De fet, començàvem parlant d'això, no? Sí. I cada cop ens queden menys llocs, no? Sí, sí, sí, està molt difícil ara de trobar un puesto... Està la cosa xunga. Sí, està la cosa xunga, sí. O sigui, llavors calen molts diners, hem de fer moltes festes, a les festes, o sigui, doncs, de vegades no es treu, o sigui, doncs... I on les fas ara les festes, a més? Eh? I on les fem ara les festes, no? I a la platja. On podem fer-les? Ens deixen, o sigui, doncs, espais per poder fer-les, o sigui, llavors ens queda cada cop anar-nos més lluny. I no sé quines altres... Ara que ocupar la calle, no? Al final... Bueno... No sota. Sí, ja han fet, o sigui... Però és que la calle està bastant... També, també. Bastant vigilada, no? Llavors... Trobarem noves formes, us provo i les trobem, però que està difícil, que ens posen difícil, està clar. Sí, pues... però, o sigui, és que... És clar, és que ens veiem allà, ens veiem al carrer, no? Quan... Sí, estàvem en un altre, teníem els nostres locals, no? O sigui, clar, això, o sigui, si no et fa bellugar-te, doncs no crec que el carrer es pugui fer el mateix que es fa dins d'un local, no? O sigui, que es pot treure a lo millor en una activitat, doncs, no sé, uns diners, o sigui, doncs per afrontar a lo millor, doncs, un tema puntual, no? Però clar, un local és molt més dinàmic, o sigui, i fa molta més feina, no? que un dia puntual, no? No, l'ideal és no perdre-ho tot, però està tot complicat. Doncs Paco, moltes gràcies per haver trucat. Avui ha estat un programa així amb bastant de participació, que sempre ho agraïm. I recordem a tu i a tots, pues, que aquí està sempre els micros oberts. A vegades malauradament és més qüestió de temps, ens agrada tenir molt més temps, però això sempre aprieta, no? El diré, no? Però bueno, ens agrada molt que estiguessis allà escoltant i que volguessis també intervenir i dir la teva i recordar-nos, pues, el que està passant i que hi ha algú que es va dir la teva de Xino que ha estat allà i que han de fet en certa forma segueix existint. Vale, doncs gràcies a vosaltres per tot. Vinga, Paco. Una abraçada. Igualment. Adéu. Una altra abraçada a tots. Salut. Contrabandits, estaréis aquí con la Teti y compañía, con nuestros amigos los Majaras en el 91.4 y a www.contrabanda.org. Calentito, calentito. Calentito, lo servim i també ens anirem marxant. Sí, abans, sí. Algunes cosetes, jo us volia dir un parell de coses, no volíem cap problema sense... Anem a fer una birra, calla. Calla, eh? Oye, que tengo cara de Hugo Chávez para que me... ¿Así? ¿Por qué no te callas? Pues una cosa que ha apuntat abans la primera persona que ha trucat avui, bueno, ja perdiu por, però que ens comentava el cas del Pedro Álvarez, pues sí, sembla que els anys no passin i que ojalà no calgués fer-ho, però que sí, que tornen a complir-se anys de l'assassinat. Quants van? 15. Pedro Álvarez, i 15? Aquest any, aquest 2007, es compleixen 15 del cas de Pedro Álvarez, que va ser assassinat per un policia hospital de Llobregat, i és un cas que segueix... Bueno, no sense resoldre, perquè de fet per la justícia no és així, però sí que ha quedat impune. I per recordar-ho un cop més, perquè sembla que fa falta, pues es fa organitzat per la plataforma Pedro Álvarez una xerrada de debat el proper dimecres 14 amb el tema 15 anys sense Pedro Álvarez. Serà l'espai obert, serà, perdó, ui, que me lio, serà un passe de vídeo xerrada de debat el dimecres 14 i el dimarts dia 20. Després hi haurà un altre cop en l'espai obert, carrer Violant d'Hongria 71 primero. Me lío, con estas convocatòries por mail, que tengo un poc clarito. Però després també hi haurà el dissabte dia 15 l'habitual pues, marxa o concentració, per recordar-lo, que serà concentració de frena floral aquest any, que sortirà com sempre del seu barri Hospitalet a la Torrassa a les 11:30. Suposo que serà la plaça que hi ha allà en aquest barri. Hi haurà l'ofrena floral i per acabar a les 17:35 a la plaça Universitat de Barcelona amb la concentració. Hi haurà bastants actes a diferents llocs per recordar-ho, perquè bueno, aquest any precisament fa 15 i són molts, i a vegades pues mira, potser un número així és una excusa per tornar a trobar el tema. Perquè també a Esplugues el 14, dins d'unes zones de prous de poders, pues, també es xerrarà sobre aquest cas, entre molts altres. Això serà Cal Suís, Carrer Finestrelles, allà a Esplugues, ja, bueno, Frobos por ahí. I després us recordem dissabte a la Reina d'Àfrica, Fiesta Rizoma Marinoski, Videolepsia, i després també que uns altres companys contrabandits us obren les portes de casa seva a Can Canaletes amb unes jornades de Salvem Coixarola. Serà el dissabte i el diumenge que ve, el dissabte 24 i el diumenge 25, en aquesta casa, aquesta sala de Mar Valès, al camí de Sant Iscle, o de creuar un pont, o de caminar una miqueta, i ho trobareu, Can Canaletes, allà, amb aquestes jornades de portes obertes, on es xerrarà sobre això, sobre la situació que està vivint Coixarola i d'especulació també en la població sardanyola. Pues no sé, els invitats, si volen també comentar una cosilla... Se nos ha comido un poco el tiempo, ¿no? Hoy. Es que nos hemos atabalado mucho con todo. Lo que nos ha sobrado de hoy ya lo traeremos el domingo que viene. Ay, como canelones, ¿no? Para mí es muy novedoso eso de programas de dos horas. Pues imagínate. No sabía. Al principio dirías, hostia, es como sobrados, pero ya otra vez nos pasa un altre cop el mateix. Sí. La teoria és, si ens donessin 5 hores seria el mateix, no? Home, tu saps que hem fet programes aquí, maratons de fins 10 hores de programa. Sí, la sensació de que seguit. Queden coses fora és com un clàssic, sí. No? Mm. Vam arribar fet, si no recordo el rècord, 12 hores potser, i tot i així. No, nen, quan érem joves, molt jo pubers, vam fer una marató, te'n recordes? Quin nostàlgic que estem avui. Dir algo. I vam fer una marató d'un dia sencer, o estic exagerant? Un dia sencer, no, 24 hores. Tendeixo a exagerar, Sí, 24 hores no, però més de 12 sí. I ho decíem, hòstia, se'ns acaba el tiempo. Menjàvem aquí, menjàvem aquí. Que guai. Éramos tan jóvenes. Pon música nostàlgica per acabar, no? Hombre, que menos que nuestro paladín, ¿no? Ennio Morricone. Ah, lo de siempre. Que además de echarnos, también viene a ser nostálgico. Venga. Pues sí, había muchas ganas y había muy pocos programas también. O sea, una parrilla muy vacía, ¿sabes? Cosa que ahora no pasa tanto. Pero algo faremos, ¿no? Cuando cumplamos 11 años, alguna nos inventaremos. Bueno, pues moltes gràcies a Maria i Lali per venir. Un placer. No tanto como el programa que viene, parece, pero... Bueno, mira, es verdad. Si digamos lo que també tenim unes invitades la setmana que ve, són les companyes del programa Nou Sexofonia, que és un programa pues, que habla abiertamente, reflexiona sobre algo que tots vivim... Bueno, o que sí, tots vivim... Intentem vivir. Estamos en ello. Sí. Unes más que otros. O no. Bueno, i que també nosaltres hem tractat el tema aquí sí. Bastant, no? I hem intentat... per això calentar fa... l'ambient i portar-ho als micros i tal. Exacte, per això ens fa il·lusió que hi hagi un programa pues, que exclusivament es centri en això i... Perquè nosaltres sempre ens ha faltat temps, no? Cada cop que feien un programa d'aquest volíem fer un altre i al final mai ho hem tornat a fer des de l'últim cop. És que és el rotllo rapidito, si no, no, mai ens agrada. Un rotllo express, con tiempo, de dedicación. Joles. Bueno, doncs estarem aquí. Flor, tu també? El diumenge que ve, exactament no, però l'altre i l'altre... I l'altre? Sí. Oh, fantàstic. No. L'altre i l'altre. Punt. Molt bé, tindrem... Sí, marxo el dia 14 de desembre. Pues acompanyaré flor, algun diumenge més, segur. D'aquí dues setmanes i potser la setmana que ve d'alguna forma, no? Uh-huh. Virtuàlica. Virtuàlica, segur, sempre. Tindrem també Eduardo Manos Tijeras, que habrá vuelto. Ya, yo es que lo he dejado ahí en el monte porque se quería quedar ahí. Li farem lo mateix que hem fet avui, eh? Vale, fantàstic, però d'aquí dues setmanes, no? Pues el tornarem a tenir aquí. Esperem que hagi sobreviscut al concert dels Addicts, que també volia que ho diguéssim, ese grupo mitológico en què tots hem crescut una mica, vuelven i estaran tocant a Barcelona al Ramada. Yo creo que con todo eso, porque oigo, empiezo a oír puertas de estas de que nos quieren echar, potser ens despedim, no? Adéu. Pues cuídense. Bona nit. Igualment, bona nit. Arribeu-vos, eh? I fins la setmana que ve. Tampoc ens anirem sense dir-vos que us recomanem que us fiqueu a la web de la Quimera perquè aquesta setmana, dijous i divendres, dins el cicle de cine sobre dona, de captura, fan uns passes molt interessants i estaran allà unes companyes quimèriques presentant uns curs, uns documentals que han fet i també una mica reflexionant sobre temes de gènere. En la Quimera, Verdi, 28, barrio de Gràcia, Beverly Hills. No tiene pena. La asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde? Ha venido. Feel I get my hair wet. Get my hair wet. Stick a finger into my ear, I'll see what you are, my friend. Stick a needle into my eye, I'll see when you walk out there. I can hear it when I want to. I can't stop it when I got to stop to. Stick a finger into my ear.